Koes van Arnhem. Zaterdag worden er Korans uitgedeeld op de markt in reactie op een eerdere Koranverbranding in zijn stad. Maar nu eerst het NOS Journaal met Casper Meijer. Bij de raketaanval van Iran op Irak afgelopen week is een Nederlandse baby om het leven gekomen, meldt demissionair minister Bruin Slot van Buitenlandse Zaken. Ze heeft de Iraanse ambassadeur in Den Haag om opheldering gevraagd. De Iraanse revolutionaire garde voerde aan het begin van deze week raketaanvallen uit op de Koerdische stad Erbil. Daarbij vielen meerdere burgerdoden. Volgens Iran zat op die plek een spionagecentrum van de Israëlische geheime dienst. Het ministerie van Economische Zaken heeft in 2018 het staatstoezicht op de mijnen onder druk gezet om een advies over het versterken van huizen in Groningen uit te stellen. Dat meldt NRC. Er was besloten om zo snel mogelijk een einde te maken aan de gaswinning, maar staatssecretaris Wiebes wilde veel minder huizen laten versterken dan het staatstoezicht nodig vond. Het ministerie vroeg de toezichthouder het versterkingsadvies nog niet te publiceren om onrust in de regio te voorkomen. De toezichthouder legde dat verzoek om uitstel naast zich neer. Zuid-Holland komt met strengere regels voor nieuwbouwhuizen. De provincie geeft alleen nog maar groen licht aan bouwprojecten als er genoeg betaalbare huizen en appartementen worden neergezet, vertelt de verantwoordelijke gedeputeerde. Er zijn natuurlijk echt heel veel mensen op zoek naar een woning. En dan heeft het niet zoveel zin als je woningen van 6 of 7 ton toevoegt als mensen dat niet kunnen betalen. Dus een modaal inkomen of net iets meer, zeg maar eventjes net wat minder dan 50.000 euro per jaar, dat zijn de mensen, de grootste groep van de mensen die echt een woning zoeken. En helaas zijn heel veel plannen niet voor die groep. De gedeputeerde hoopt dat er nu meer wordt gebouwd voor starters en senioren. Zuid-Holland is de eerste provincie die met dit soort regels komt. De politie heeft in Muidenberg de grootste ketaminevondst ooit in Nederland gedaan. Aan het begin van deze maand vond de politie 2000 kilo in een schuur. Ja, we hebben voor ongeveer 2 weken geleden hebben wij een anonieme tip binnengekregen dat er verdovende middelen, een grote hoeveelheid verdovende middelen, op een terrein aan de Googweg zou liggen. Op basis daarvan zijn de collega's van het arrestatieteam te plaatsen gegaan. En daar troffen zij meer dan 2000 kilo aan ketamine aan. Ja, dat is natuurlijk een ontzettend grote hoeveelheid. En inderdaad, wat u ook zegt, de grootste hoeveelheid in Nederland. Ketamine, wat is het? Ja, het is geen drugs, dus het is echt een geneesmiddel waarin je een registratie op naam voor moet hebben om daarin te mogen handelen of in als handelsvoorraad te mogen hebben. Maar het valt dus niet in onder de opiumwet. Nee, maar er was in dit geval dan geen sprake van een vergunning om die hoeveelheid te hebben? Nou ja, in ieder geval deze hoeveelheid zeker niet. En het mooiste is dat het nieuws is dat dit onderschept is en dat dit in ieder geval van de markt is. Is dit een grote hoeveelheid als je het vergelijkt met andere vondsten van ketamine? Nou ja, als je het hebt over meer dan 2000 kilo, dan is dat zeker een hele grote hoeveelheid. Ja, en het heeft ook een hoge waarde, hè? Nou ja, voor ongeveer 55 miljoen aan straatwaarde. Dus dat laat ook weer duidelijk zien dat het echt om een hele grote hoeveelheid ging. U zei het al, 2 weken geleden werd die ketamine aangetroffen, in beslag genomen. Waarom horen we het nu pas? Ja, het heeft natuurlijk, onderzoek staat voorop. En we willen dat met zorgvuldigheid doen. En we willen dat dat centraal staat, het onderzoek. En dat betekent soms dat we wat later naar buiten komen met informatie. Bij de inval is ook een arrestatie verricht. Wat kunt u daarover vertellen? Ja, tijdens de inval is de doorzoeking van de woning is er een 55-jarige man uit Naarden aangehouden. En het was in Muiderberg. Hoe zit dat dan? Ja, dat is een goede vraag. Dat zou onderzoek moeten uitwijzen wat meneer daar deed. Hij is in ieder geval verdacht en dus daarop aangehouden. Ja. Ketamine wordt met name gebruikt als partydrug ook. Is ook het idee dat deze ketamine daarvoor bedoeld was? Ja, kijk, ketamine staat vaak ook bekend onder een opkomst van een partydruk inderdaad, dat mensen dat gebruiken. En het is gewoon ontzettend schadelijk voor je gezondheid. Dus mensen moeten er gewoon echt vanaf blijven. Ja, maar was deze hoeveelheid ketamine ook daarvoor bedoeld? Anders gezegd, was er sprake van hier ook een handelaar in dan een partydruk? Nou ja, kijk, het is in ieder geval daar aangetroffen en we hebben het handelen in ieder geval weten te voorkomen, hè, want het is op tijd in beslag genomen en ik denk dat dat het mooiste resultaat is. Politievoortvoerder Tom Heuts tegen verslaggever Onno Beukers. Demissionair minister Ollongren van Defensie sluit zich aan bij de uitspraken van de Nederlandse NAVO-admiraal Rob Bauer. Die zei deze week dat de samenleving zich moet voorbereiden op een nieuw onvoorspelbaar tijdperk. Ollongren is het daarmee eens. Nou, ik denk, hij maakt een heel goed punt. Want er is heel veel aan de hand in de wereld. En er is ook nog eens een grootschalige oorlog bezig in Europa. En ik denk dat onze mindset in Nederland en in heel veel andere landen is er niet één van oorlog, maar is er één van vrede. Maar vrede is niet vanzelfsprekend. Vrede is ook heel breekbaar, zou ik maar zeggen. En die maatschappelijke discussie met elkaar te voeren is heel goed en heel belangrijk. Ja, want wat betekent dit voor de mensen? Nou, het betekent dat... Kijk, we zijn nu bijvoorbeeld veel meer geld aan het uitgeven aan Defensie. We hebben veel meer mensen nodig bij Defensie. En dat zullen we lang moeten volhouden. Het is gewoon niet ondenkbaar dat we in een situatie komen dat we onze vrijheid en veiligheid weer moeten verdedigen. En als dat gebeurt, dan raakt dat ons allemaal. Niet alleen de militairen, maar de hele samenleving. En daarom vind ik het zo belangrijk dat we dat met elkaar bespreken. Vooral ook dat er draagvlak is om hier dus meer geld, meer aandacht, meer tempo in te gaan stoppen. Dat zei demissionair minister Ollongren van Defensie tegen verslaggever Mark Hamer. De extra kosten die containerrederijen in rekening brengen door de problemen in de Rode Zee zijn veel te hoog. Dat zeggen bedrijven die gebruik maken van zeetransport. Ze vragen de Europese Commissie om in te grijpen, schrijft het FD. Een maanlander van het Amerikaanse bedrijf Astrobotic is verbrand in de dampkring. De lander had de eerste commerciële landing op de maan moeten maken, maar dat is dus mislukt. In Delft is een beruchte eetpiraat opgepakt die de afgelopen jaren bijna 130 keer uit eten ging zonder te betalen. Door te doen alsof hij niet lekker was geworden, probeerde hij zonder te betalen weg te komen. Er werd een ambulance gebeld, maar al snel bleek dat de man niks mankeerde. Het NOS-journaal. Op meerdere wegen in het land was het vanochtend zo glad dat er ongelukken ontstonden. Op de A12 bij Bunnik gleed een vrachtwagen van de weg af. In Goorle belandde een auto in de berm. Beide bestuurders raakten niet gewond. De snelweg A44 tussen Leiden en Wassenaar was vannacht urenlang aan één kant dicht, omdat het spek glad was. Meerdere auto's botsten op elkaar, maar ook hier vielen geen gewonden. De Franse politie heeft een jongen van 13 opgepakt. Die wordt verdacht van honderden valse bommeldingen. Onder meer vliegvelden, rechtbanken en universiteiten waren doelwit, vertelt correspondent Frank Renaud. Hij heeft tegen de politie gezegd dat het een soort spelletje voor hem was. Ergens een bommelding doen en dan kijken wat er gebeurt. Hoe hij dat deed, dat is niet duidelijk gemaakt. Daar heeft justitie geen meldingen over gedaan. Wat we wel weten is dat hij niet de enige was. Want er zijn de laatste maanden meer minderjarigen aangehouden die hetzelfde deden. De bommeldingen begonnen afgelopen najaar na de moord op een Franse leraar en het begin van de oorlog tussen Israël en Hamas. Jeroen Pauw is de tijdelijke vervanger van talkshowpresentator Khalid Kassem, heeft BNNVARA bekendgemaakt. En gaat het programma op NPO 1 vanaf eind deze maand om en om presenteren met Sophie Hilbrand. Het programma heet dan voorlopig Sophie en Jeroen. Kassem legde begin deze maand zijn werk neer na een artikel van het AD. Daarin wordt hij beschuldigd van het omkopen van een ambtenaar in zijn tijd als advocaat. Het is 8:08. Het weer nog, vrijwel overal droog en flink wat zon. In Zuid-Limburg is het rond het vriespunt. Aan zee wordt het 1 graad of 5. Morgen eerst zon, later meer wolken, maar het blijft wel droog. En opnieuw 0 tot 5 graden. En goedemiddag, Wijnand Zwaan bij de ANWB. Is nog glad op de weg? Goedemiddag. Nee, die gladheid is grotendeels verdwenen. In ieder geval op alle doorgaande wegen. Ja, ik kan natuurlijk niet uitsluiten dat het op straten en stoepen her en der nog wel wat glad is. Maar op de snelwegen en de N-wegen gaat het nu goed. Neemt niet weg dat er wel een paar files staan met een andere oorzaak. Zoals de A2 van Maastricht naar Eindhoven bij Born, 5 kilometer. Daar brandde een auto uit. De rechte rijstrook is dicht. Op de A6 Lelystad richting Muiden bij Almere Oostvaarders, 4 kilometer file met een kwartier vertraging. Daar zit een gat in het wegdek. De rechte rijstrook is afgesloten. Dan de A12 Arnhem richting Utrecht. Bij Bunnik nog 3 kilometer file met een kwartier vertraging. Er wordt een vrachtwagen geborgen na een ongeluk vanmorgen vroeg. 2 rijstroken zijn voorlopig nog dicht. A59 van Den Bosch naar Os, tussen Nuland en Os, 4 kilometer file met 10 minuten oponthoud. Dat komt door een spoedreparatie. 2 rijstroken zijn dicht. Ster. Aan tafel. Etenstijd. Nederland gaat aan tafel. De plek waar stad en platteland dankzij gezond en heerlijk voedsel samenkomen. Om te eten, maar ook om te praten en verbinding te maken. Stad en platteland kunnen niet zonder elkaar. Ga aan tafel.nl. Ik dacht aan een strandvakantie. Ik weet iets leukers. NRV. NRV? Ja, NRV. Een beetje avontuur, van alles zien en beleven. En voor jou een tropisch strand om lekker bij te komen. Klinkt goed, dat NRV. Bestemming al gekozen of geen idee? NRV neemt je mee. Kijk voor 500 rondreizen op nrv.nl. Woningen worden steeds kleiner, terwijl ruim leven voor iedereen belangrijk is. Dus je besluit om op te gaan ruimen. Maar waar begin je? Onze ruimteadviseur helpt je kiezen. Thuis bewaren of bij Allsafe. Boek je afspraak gratis en snel op allsafe.nl en ontvang korting tot wel 50%. Allsafe. Geeft ruimte. NRV. Nu tot €300 kassakorting op nrv.nl. Moet je horen. Deze hypotheek combineert de financiering van de eigen woning met vermogensopbouw in een levensverzekering, vermeerderd met winstdeling. Sorry hoor, maar nu weet de klant nog steeds niet of dit de juiste hypotheek is. Schrijft jouw organisatie ook onbegrijpelijke teksten? Niet nodig. Ga naar Lo van Eck. Ga je erover schrijven? Lees het openhartige boek van Herman Koch over het leven en de liefde van La Familia. Ga je erover schrijven? Van Herman Koch. Nu in de boekhandel. Wil jij helder leren schrijven? Ga naar Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Hallo zeg! Je kunt nu kosteloos ontdekken of thuisbezorgen iets voor je is. Want Jumbo Bezorgeloos kun je nu 1 maand gratis uitproberen. Dus ga snel naar jumbo.com/maandgratis. En dat voor die prijs. Jumbo! Hey, misschien is dit leuk voor de zomer. Oké. Okay. Ligt het in de buurt van het strand? Jazeker. Ja. En het ligt bovenop een berg. Oh, aan de wijngaarden. En midden in het bos. Oké. Okay. Huur een camper bij GoBooney en bepaal zelf waar je wakker wordt. Kijk nu op GoBooney.nl. NPO Radio 1. BNN Vara. Patrick Lodiers. De Nieuws BV. Een bijzondere goedemiddag. Straks hoor je alles over een digitaal konijn, oftewel de Rabbit R1. Het is de nieuwste gadget die je leven zometeen nog makkelijker gaat maken. Hoe het werkt, hoor je zo na 12:30. Maar nu eerst het uitdelen van de Koran. De Nieuwsbv. Morgen worden in het centrum van Arnhem Korans uitgedeeld door de moslimgemeenschap Ahmadiyya. En dat heeft alles te maken met de Koranverbranding door de radicaal-rechtse beweging Pegida in Arnhem. Dat gebeurde vorige week zaterdag, liep uit de hand en zelfs de ME moest optreden. Ik ga daarover praten met Ahmed Marcouz, de burgemeester van Arnhem. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, het uitdelen van de Korans morgen is dus een tegenactie op de Koranverbranding. Wat vindt u van dit uitdelen? Nou ja, kijk... zeker op zo'n gepolariseerd onderwerp heb je natuurlijk liever dat mensen contact zoeken met elkaar, de dialoog, het gesprek, misschien ook wel debat, want dat hoort bij de democratie. Dus ik vind op zichzelf het idee van wij willen daar op straat staan en mensen dat boek geven, dus de Koran geven en tegelijkertijd ook eventuele vragen beantwoorden waar mensen mee zitten. Ook mede naar aanleiding van de Koranverbranding. Die overigens niet alleen in Arnhem, maar in een aantal andere steden... weliswaar niet verbrand, maar verscheurd is. Maar in andere landen zagen we die verbrandingen ook. Dus ik vind dat wel een mooie, vreedzame tegenreactie en een toenadering om toch ook de hand uit te steken voor dat gesprek. Ik juich dat altijd wel toe. Ja, want vorige week was dus die radicaal-rechtse organisatie Pegida in uw stad om te demonstreren. Het liep dus uit de hand. U was er zelf ook bij. Wat voor een impact heeft dit op Arnhem? Ja, kijk, de impact is groot. De manifestatie was aangemeld. En als burgemeester heb je dan vervolgens te faciliteren en de manifestatie te beschermen. Want wij mogen geen oordeel hebben als burgemeesters over de inhoud van een manifestatie. En op het moment dat de inhoud strafbaar is, dan moeten die handelingen ook verricht worden. En dan kan het OM van rechtswegen optreden. Verbranding mag in Arnhem niet, behalve wanneer je het doet in een vuurkorf. En dat was daar aan de hand. Dus de impact op de mensen, moslims ook in Arnhem, maar ook eigenlijk veel breder op de Arnhemse inwoners. Mensen begrijpen het niet. Hoezo is dit een manifestatie? Het raakt moslims ook gewoon diep in hun ziel, omdat ze ook het gevoel hebben dat deze daad niets anders aan bedoeling heeft te provoceren, te beledigen. Ja, dat raakt de mensen en dat zag je daar ook op dat plein. En op u raakt het u ook persoonlijk? Kijk, het raakt mij natuurlijk altijd als mensen elkaar onnodig willen kwetsen. Ook al is dat misschien niet strafbaar. Dat is niet de manier waarop ik kijk naar het samenleven. Ja, maar u bent ook moslim, dus dit is misschien nog pijnlijker voor u. Nou ja, kijk, als moslim denk ik, ja, de Koran is voor mij als moslim niet te verbranden. Je kunt allerlei boeken verbranden. Ik vind dat zelf ook een achterlijk idee, boeken verbranden. Maar ja, dat kan ik vinden. Maar als burgemeester heb ik het demonstratierecht. Want ik ben democraat en ik koester ook... Dat grondrecht op de openbare manifestatie... Om dat ook te faciliteren en te beschermen... net zoals ik dat even goed doe... voor de godsdienst, de vrijheid van godsdienst... die in onze grondwet ook neergelegd is. Dus, maar ik ben in die zin niet te kwetsen of te raken. Want de Koran, het Gods woord, is niet per se dat ene boek. Nee, dat is zeker zo. Maar u gaf wel dus toestemming voor de demonstratie van Pegida. Maar wist u ook... dat ze een Koran gingen verbranden? Nou, die manifestatie was aangemeld. En er was ook aangemeld dat het ging om een Koranverbranding. Dus als burgemeester geef je geen toestemming. Als burgemeester heb je die aanmelding te lezen... en vervolgens de openbare manifestatie te organiseren. Dus het is een misverstand... Als er gesproken wordt over een manifestatie als toestemming gekregen van de burgemeester. Wat je wel doet, is dat je als burgemeester kunt kijken naar de openbare orde, naar de impact op gezondheid of op het verkeer. Nou ja, als die openbare orde in het geding is, dan kun je een demonstratie verbieden. Maar dat is het ultimum remedium. En dan moet je ook feitelijk, bijvoorbeeld vanuit politieinformatie, duidelijk hebben dat je... dat je met een politiemacht zo'n aangemelde manifestatie niet kunt beschermen. En dan zou je kunnen overwegen om die redenen van openbare orde zo'n demonstratie niet toe te laten. Ja, maar u had het toch ook kunnen verbieden? Nee, dat kon ik helemaal niet. Want een openbare manifestatie kun je alleen maar verbieden... op het moment dat de openbare orde in het geding is. En dat moet blijken... uit informatie, uit inlichtingen van bijvoorbeeld de politie... waarbij het relevant is dat de politie zegt... wij kunnen met alle macht de veiligheid niet waarborgen van de manifestanten. En dan zou dat een reden kunnen zijn... of een reden zijn om een demonstratie te verbieden. Ja, maar over het wel of niet mogen verbieden... dit zei Said Bouarou van het contactorgaan Moslims en Overheid in Nieuwsuur... Het Europese Hof voor Recht van de Mens is op zich al duidelijk geweest. Hè? Dus die heeft al aangegeven in de sleuteluitspraak... van daar waar dus de vrijheid van meningsuiting eindigt... op het moment dat er wordt aangezet tot haat... jegens mensen die dus een geloofsovertuiging dragen. Dus naar mijn mening is dat hier ook gaande. Ja, dus eigenlijk heeft het Europese Hof al de mogelijkheid gegeven... als u wist van het wordt een Koranverbranding, om dit te verbieden. Ja, dat is een misverstand. En dan nog zou dus die uiting moeten plaatsvinden. Want dat is dan een zaak voor het Openbaar Ministerie. Om op het moment dat er strafbare feiten worden gepleegd... om een interventie te plegen en te vervolgen. Maar we hebben natuurlijk eerder gezien dat vernietigen, verscheuren van de Koran... in dit geval ging het om verbranden. Want in die andere steden kon niet worden verbrand... omdat verbranding in de openbare ruimte door de APV is verboden. In Arnhem is een uitzondering gemaakt op de vuurkorf. Dus er was in die zin geen sprake van een strafbaar feit. Want zo'n openbare manifestatie bereiden we natuurlijk ook voor... met het Openbaar Ministerie en de politie. En er was hier geen juridische titel... om aan de voorkant in ieder geval deze demonstratie te verbieden. En de handeling op zichzelf is in Nederland niet strafbaar. Dus in Nederland is het niet strafbaar om boeken of heilige boeken te verscheuren of te verbranden. En je ziet in Denemarken dat ze wel de beweging hebben gemaakt om dat te verbieden. Ja, en in Denemarken hebben ze dat ook gedaan om dat ze bang zijn dat het internationaal veel ophef oplevert en daardoor internationaal Deense burgers in gevaar brengt. Wat vindt u daarvan? Eigenlijk de vrijheid van beperking van de vrijheid van meningsuiting in Denemarken? Ja, het gaat hier niet om de meningsuiting, want de vrijheid van meningsuiting is echt iets anders. Dit gaat echt over het recht op de openbare manifestatie. Dat is geregeld in de wet openbare manifestatie. En als je ziet wat zo'n handeling van het verbranden van een heilige boek doet met de nationale veiligheid. En dat betekent dus ook dat onze diplomaten overuren draaien. Dat de beveiliging daar ook opgehoogd moet worden. De impact is van dien aard dat je, dat je eigenlijk als politiek ook na moet denken over: wil je dit nog wel op deze manier? Want het is het verbranden van de Koran en er zit verder geen boodschap bij. En de impact is groot. Dus ik vind dat Deense model wel interessant en ik zou daar wel voor zijn als ik kijk naar de impact die zo'n verbranding heeft op onze eigen nationale veiligheid. Ik denk dat dat wel degelijk kan helpen. Maar dan moet Den Haag, de Tweede Kamer, de wetgever, in navolging van Denemarken ook die beweging maken. Ja, dat ligt ingewikkeld, neem ik aan. Ja, dat is een wet heb je niet van de ene dag op de ander. En bovendien moet je minimaal 75 plus één Kamerlid hebben die dat vindt. Ja. En wil. Pegida kiest ook Arnhem uit omdat de gemeente Boas toestaat om hoofddoekje, keppeltje of kruisjes te dragen. Hij zoekt de stad ook hierop uit. Ligt er van Pegida nu ook weer een nieuwe aanvraag om weer een nieuwe demonstratie te houden? Ja, die hoofddoek voor de BOA's, staat het college toe, omdat dat ook gaat om een grondrecht, namelijk de vrijheid van godsdienst. En er is geen noodzaak om het bij de BOA's te verbieden. En er ligt inderdaad weer een aanvraag van Pegida om een manifestatie, dezelfde manifestatie te houden. Ja, en wat gaat u daarmee doen? Nou, die moet ik volgens de wet openbare manifestatie weer opnieuw beoordelen als een nieuw aanmelding van een manifestatie. En die zullen we weer langs de drie pijlers openbare orde, gezondheid en verkeer moeten beoordelen. Maar in principe is dat hetzelfde besluit als de demonstratie dan van afgelopen zaterdag. Dus kan die gewoon doorgang vinden. Jawel, maar we blijven. Kijk, in beginsel is elke openbare manifestatie moet. Ik heb de plicht om die ook te faciliteren. Dus het is niet vrijblijvend. Het is de plicht om het te faciliteren. Want je hebt geen vergunning nodig voor een openbare manifestatie. Je moet aanmelden zodat de burgemeester de tijd heeft om zich voor te bereiden op het faciliteren en beschermen van die openbare manifestatie. En daarin zullen we natuurlijk ook gewoon kijken van kunnen we dat? Dat doe je ook op de dag van de manifestatie zelf nog. Ja. Om te monitoren, te volgen van gaat dat goed en kunnen we faciliteren en beschermen of niet. En dit gebeurt allemaal in de mooie stad Arnhem. Uw mooie stad Arnhem. Maar heeft u ook zoiets van Den Haag, geef mij meer duidelijkheid of geef mij meer middelen om te handelen? Nou ja, kijk, de wet is op zichzelf helder. Dus als het gaat om de roep van mensen die zeggen: burgemeester, verbied het. Want het kan toch niet zo zijn dat het verbranden van een boek en een heilige boek dat bij de democratie hoort. Hoe ik ook heel veel begrip en begrijp dat mensen dit een achterlijke daad vinden en een daad die wil provoceren. Ja, dat is geen reden om die manifestatie te verbieden. Want voor een verbod moet een wettelijke titel zijn. Dus als dit strafbaar zou zijn, dan zou het Openbaar Ministerie moeten vervolgen. Dan zou je zo'n daad kunnen stoppen. En zolang die wet er niet is. Dus als Den Haag iets wil doen, dan is het dit soort praktijken verbieden. Daar gaat Den Haag over. En voor mij geldt als burgemeester dat ik een aangemelde demonstratie moet faciliteren en de manifestanten, de demonstranten, ook dien te beschermen. En pas als de politie aangeeft, wij kunnen dat niet. Wij kunnen die veiligheid niet waarborgen met alle mogelijke inzet die we hebben. Ja, dan is dat een factor voor mij om op basis van openbare orde zo'n manifestatie te verbieden of te ontmantelen tijdens de manifestatie zelf. Maar u zegt dus wel van overheid in Den Haag, kijk ook eens goed naar wat ze in Denemarken doen en wees misschien strenger. Ja, als ik denk aan al die Nederlanders in de wereld die risico's lopen, als ik kijk naar onze ambassades, hoe ze dan de beveiliging ook moeten opschroeven, dan denk ik, ja, dit is een zaak van nationale veiligheid. Dus niet alleen, laat ik zeggen, de relletjes die je in je stad kunt hebben en wat dat doet met onze mensen hier aan emoties, et cetera. Het is een zaak van nationale veiligheid. Dus in die zin zou je als Den Haag ook, net als Denemarken, na moeten denken hoe je ook bescherming kunt bieden aan die Nederlanders ook in het buitenland. Dus dan gaat de nationale veiligheid boven de vrijheid van meningsuiting? Nou, dit gaat over openbare manifestaties. Meningen moet je met meningen bestrijden en slechte ideeën met betere ideeën. Zo werkt het in de democratie. Maar in de democratie werkt het ook zo dat als we zien dat bepaalde handelingen wettig de veiligheid in gevaar brengen, dan moet je nadenken over wetgeving. En het punt voor de burgemeester is dat als dat niet verboden is, als die handelingen niet verboden zijn, ja, dan kan ik niet handhaven. Dat is een hele moeilijke boodschap soms ook aan de inwoners van Nederland. Dat ze moeilijk kunnen begrijpen dat zo'n daad eigenlijk gewoon kan. En dat de wet dat niet verbiedt. Ja, en de werkelijkheid is dat het in Nederland niet verboden is om boeken of heilige boeken te verbranden. En bent u er morgen bij het uitdelen van de Korans? Nee, ik ben er niet bij, want dit is echt een initiatief van de mensen zelf. En dat doen ze. En zoals ik al zei, ik juich toe dat mensen elkaar opzoeken en het echte gesprek voeren of dialoog of debat. En hier willen ze heel graag het gesprek voeren met voorbijgangers. Dus ik vind dat een mooi initiatief. Dan dank ik u voor dit gesprek, meneer Marcouch, burgemeester van Arnhem. Meer van de Nieuws-BV? Volg ons op Instagram. Madonna heeft er een handje van flink te laten beginnen met haar optredens. En een aantal Amerikaanse fans is daar zo boos over dat ze de zangeres aanklagen. Ze beticht haar van misleiding door stevast een vroeger tijdstip van het concert te communiceren dan wat waardoor de kaartverkoop alleen maar zou stimuleren. Ben benieuwd of dit kans van slagen heeft, want ja, Madonna is zich van geen kwaad bewust en heeft ook helemaal geen zin in commentaar. I don't like to be late, by the way. Toch is het zo structureel dat bijvoorbeeld de concertorganisatie Mojo speciale strategieën overweegt als zij komt. Dat vertelde boekhouder Kim Bloem in de podcast Blauwe M&M's. Dan gaan we van tevoren al helemaal bedenken, oké, wat zou het schema kunnen zijn? Moeten we misschien stiekem een ander schema doorgeven, zodat zij denkt van, oh, ik moet om 7 uur op en dat we dan al een uurtje incalculeren. Ja, Madonna gooit het graag op overmacht, zoals die keer in Manchester toen de schermen het niet deden. Tonight our video crashed. And we had no video. And our backup card, our file was, I don't know. Mojo weet wat een artiest als Madonna allemaal moet doen voordat ze aan de show kan beginnen. En daar kan niets uit worden overgeslagen. Madonna die heeft gewoon een heel schema wat ze afwerkt. Dus een artiest komt binnen in de zaal. Die moet zich warm zingen. De spieren moeten goed opgerekt zijn en die moeten warm zijn. Ze moet eten, ze moet in de make-up. Ze heeft een heel ritueel wat ze moet afwerken. Anyway, I just want to thank you all for waiting. Je kan je voorstellen, als ze te laat begint aan de ritueel, door, weet ik veel, misschien een vertraagd vliegtuig of wat het dan ook is. Als het ritueel te laat begint, dan moet ze het wel afmaken voordat ze op kan voor de show. Kim Bloem, de boeker van Mojo, zou een prima advocaat zijn voor Madonna bij deze aanklacht zo te horen. Maar goed, ben benieuwd of Madonna schuldig verklaard wordt aan misleiding bij de kaartverkoop. Maar laten we nu maar gewoon even een liedje zingen, want het orkest staat al klaar. Zij zal zich heus wel melden, want dat staat op het hoesje van de cd. Hier is ze met Hang Up. Maar komt ze nou nog? Oh, ze is natuurlijk nog even bezig met haar ritueel. Dus nog even geduld. Tom. Nou, daar is ze hoor. Prachtig, en Madonna heeft nog een hele show voorbereid en pasjes ingestudeerd. Maar ja, wij moeten naar het journaal. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. Hier is Casper Meijer. Bij de raketaanval van Iran op Irak afgelopen week is een Nederlandse baby om het leven gekomen, meldt demissionair minister Bruin Slot van Buitenlandse Zaken. Ze heeft de Iraanse ambassadeur in Den Haag om opheldering gevraagd. Zuid-Holland komt met strengere regels voor nieuwbouwhuizen. De provincie geeft alleen nog maar groen licht aan bouwprojecten als er genoeg betaalbare huizen en appartementen worden neergezet. Dat betekent onder meer dat minimaal 2/3 van de koophuizen in een project maximaal €355.000 mag kosten. De Vlaardingse loodgieter die afgelopen maanden doelwit was van meerdere aanslagen mag vanaf vandaag weer terugkeren naar zijn woning. Dat heeft de burgemeester gemeld aan omwonenden. Buurtbewoners maken zich zorgen over de terugkeer, zeggen ze tegen de regionale Omroep Rijnmond. En de politie heeft in Muidenberg een record hoeveelheid ketamine gevonden. In een schuur lag ruim 2000 kilo opgeslagen. Die partij heeft volgens de politie een straatwaarde van bijna €55 miljoen. Een man uit Naarden is aangehouden. Casper, dankjewel. Gaan we nog een keer naar de ANWB Wijnand Zwaan. Er staan een paar files. Gelukkig leveren ze niet zoveel vertraging meer op. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven, daar brandde een auto uit bij Born. De weg is weer vrij. Er staat al 4 kilometer file met 10 minuten oponthoud. Op de A6 Lelystad richting Muiden, tussen Lelystad en Almere 5 kilometer file met daar 20 minuten vertraging. Daar zit een gat in het wegdek. Dat wordt met spoed gerepareerd. De rechterrijstrook is dicht. En op de A12 voor Arnhem richting Utrecht, tussen Maarn en Bunnik 4 kilometer file met een kwartier vertraging. Dat is vanwege bergingswerkzaamheden na een ongeluk met een vrachtwagen. 2 rijstroken zijn dicht. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! Is vandaag Lisa Loep. Op een druilerige Blue Monday kan ik me eindeloos verliezen in YouTube-filmpjes met de titel You Had One Job. Deuren die 2 meter boven de grond zweven zonder dat er een trap naartoe leidt. Een glijbaan in een speeltuin die uitkomt op een hek. Of een douche die in de keuken gemonteerd is. U kent het wel. Precies dat gevoel bekruipt me als ik Geert Wilders bezig zie. Sinds de verkiezingen heeft hij binnen handbereik waar hij al tientallen jaren voor knokt. Het torentje. Het enige dat hij nu moet doen om dit schot voor open doel in te koppen is de rechtsstaat respecteren. Even een paar maanden binnen de lijntjes kleuren en zeggen wat Pieter wil horen. One job. Maar het lukt hem niet. Al een paar dagen na de verkiezingen hitste hij in Kijkduin de asielcrisis verder op door de paar bewoners die bezorgd waren over de komst van 100 mensen met verblijfsvergunning onder groot mediavertoon een hart onder de riem te steken. Hij weigert eerdere uitspraken dat journalisten tuig van de richel zijn en de Tweede Kamer een nep parlement is af te zwakken. En nu de Eerste Kamer onafhankelijk haar grondwettelijke taak vervult en de scheiding der machten hoog houdt door zich niets aan te trekken van de verkiezing voor de Tweede Kamer, hebben we een groot probleem. Ik kan hier met mijn verstand niet bij. Het doet me denken aan Yuri van Gelder. Na een jarenlange turncarrière, onderbroken door een dopingschorsing, stond hij dan eindelijk op het hoogste podium. De Olympische Spelen in Rio. Maar in plaats van daar nog één keer alles te geven, zoop hij zich na de kwalificatie een stuk in zijn kraag en kon vertrekken. Zo gooit ook Wilders zijn eigen glazen in. Juist nu hij de kans van zijn leven heeft. En waarom? Zou hij dan stiekem het premierschap niet willen en dat op deze manier proberen te saboteren? Of kan hij simpelweg niet anders? Ik neig naar het laatste. Want dat ene zinnetje, we hebben een groot probleem, zegt alles. In zijn verkiezingsoverwinning ziet Wilders de bevestiging van wat hij altijd al heeft beweerd. Hij vertolkt de wens van het volk. En alles wat de verwezenlijking van die wens in de weg staat, is precies een probleem. Dat maakt zijn overwinning geen reden om zijn stem te matigen. Integendeel, die is juist reden om de wens van het volk nu door te drukken. Maar Wilders heeft niet alleen zichzelf hiermee. Door de wil van een kwart van de kiezers tot de wens van het hele volk te promoveren, creëert hij de illusie dat Nederland een uniforme eenheid is. Een paar woke Zwarte Piet-activisten, denkstemmers en linkse grachtengordeltypes daar gelaten. Daarmee kietelt hij de onderbuik van zijn kiezers, die in hun omgeving zoveel PVV'ers zien dat ze niet kunnen geloven dat de meerderheid van de Nederlanders geen PVV-stemmer is. Dat dit meer getuigt van de bubbel waarin ze leven en niet van een samenzwering tegen het volk, komt niet bij ze op. En zal Wilders ze ook niet vertellen. Want het komt hem veel te goed uit. Zijn logica is even simpel als overtuigend. Democratie legt de macht bij het volk. Het volk heeft Wilders als haar spreekbuis verkozen. En dus is zijn wil automatisch democratisch. En alles wat probeert dit te verhinderen is antidemocratisch. Deze logica is niet alleen verkeerd, maar ook giftig. Want Nederland bestaat niet uit één homogeen volk, maar uit 18 miljoen mensen met ieder hun eigen dromen, identiteiten en belangen, die het op een of andere manier met elkaar moeten zien te rooien. En voor velen van hen zijn de nep-parlementen, D66-rechters en tuig van de richeljournalisten geen obstakels, maar juist de fundamenten van onze democratie en samenleving. De Nieuwsbv op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ooit wel eens gehoord van de Dirty Duchess? Het was de bijnaam van de Britse hertogin Margaret Campbell, die in de jaren 60 verwikkeld raakte in een berucht seksschandaal dat breed werd uitgemeten in de tabloids. Haar levensverhaal wordt op zeer dramatische wijze verteld in de opera Powder Her Face. Deze schandaalopera is nu voor het eerst in Nederland te zien. En de dramateur zit bij mij in de studio. Michel Bijmans, welkom. Goeiedag. Of Michiel. Michiel. Michiel, welkom. Ja, die Dirty Duchess. Jij kent het verhaal natuurlijk. Wie was zij? Zij was, eigenlijk in de opera zien we, het is gebaseerd op de Duchess of Argyll. Ja? Margaret Campbell. En dat was een Duchess die echt letterlijk bezongen werd. En op een gegeven moment in een rechtszaak verwikkeld raakte door haar man, de Duke, aangespannen en echt verguisd werd. Ja, en waarvoor werd zij precies beschuldigd door haar man? Zij werd beschuldigd van, er zijn Polaroids ontdekt. En zij werd beschuldigd van het naar bed gaan, seks hebben met 88 mannen. En het is nooit bewezen, maar daar werd ze van beschuldigd. Ja, maar het was ze had een zeer bewogen leven, toch? Van jongs af aan stond ze al volop in de belangstelling. Hoe is dat allemaal gegaan? Nou, ze was een schoonheid. Ze werd ook bezongen om haar schoonheid. Ze was debutante of the year. Dat gebeurt niet iedereen. Dus ze stond altijd al in de belangstelling. Op een gegeven moment, ze heeft een eerste huwelijk gehad. Nou, dat ging niet heel lekker. Toen heeft ze een tweede huwelijk gehad. Dat was met de Duke. Toen werd ze dus ook Duchess, wat ze echt fantastisch vond waarschijnlijk. En kwam ze op die manier eigenlijk in adellijke belangstelling te staan. Ja, en het is op een gegeven moment heel anders gelopen. Ja, want ze zou dus tijdens haar huwelijk met 88 mannen zijn vreemd gegaan. Ja. Zat daar eigenlijk een beetje waarheid in? Of is het alleen maar roddel en achterklap? Het is heel veel roddel en achterklap. Er zijn wel Polaroids ontdekt van The Headless Man. Je ziet niet wie de man is in die foto. Je ziet een vrouw van de achterkant met drie parelsnoeren om. Dat was heel kenmerkend voor de Duchess dat ze die altijd om had. Dus de kans dat zij op die foto staat, is heel groot. Ja, zij was die man aan het afzuigen, daar ging het ja, over. Daar ging het eigenlijk maar je zag over. Dus en niet dat wie die man je. Was. Ja. Nee, dat is ook nooit bekendgemaakt. En van die 88 mannen waar ze dus van beschuldigd is dat ze daarmee naar bed is gegaan, daar zouden heel veel homoseksuele mannen bij zitten. Maar dat heeft ze ook nooit gezegd. Want als ze dat had gezegd van ja, maar met die mannen ben ik niet naar bed geweest, want die zouden dat niet willen met mij, dan had ze die mannen dus beschuldigd van homoseksualiteit. En dat was strafbaar. Dus dat heeft ze geweigerd en daar nooit iets over gezegd. Ja, en hoe groot was dit schandaal in de jaren 60? Ja? Ja, het was echt, als je kijkt naar Trial by Media, is dit wel een van de schoolvoorbeelden waar dat gebeurd is. Het stond in alle tabloids, stond in alle kranten. De media-aandacht was gigantisch. Dus ja, het heeft heel veel aandacht gehad. Ja, in 1995 werd hier dus een opera van gemaakt, Powder Her Face. En die werd bij de première ook direct spraakmakend genoemd. Een schandaal zelfs. En waarom? Er zitten een aantal scènes in. Dat zijn behoorlijk expliciete scènes. Eigenlijk 3 seksscènes zitten erin. En dat is een opera niet heel gewoon dat ook zo plastisch muzikaal verklankt wordt en ook in beeld wordt gebracht. Er is het een en ander te zien en te horen. Dus het is spectaculair? Het is in die zin spectaculair, ja. Nou, aansluitend bij het schandaal, zou je kunnen zeggen. Ja, en de rol van de Dirty Dutchess wordt gespeeld door de Amerikaanse sopraan Laura Bonn. Ja. It's absolutely the favorite role I've ever done because it's incredibly challenging and I love the challenge vocally, musically, physically, dramatically, emotionally. Ja, ze zegt het is mijn favoriete rol aller tijden, omdat het zo uitdagend is op muzikaal vlak, op fysiek vlak, maar ook op emotioneel vlak. Want ja, wat voor emoties liggen er allemaal in deze rol? Alles. En de opera begint in 1990 en gaat dan terug in de tijd. En je ziet dus eigenlijk, aan het begin denk je, oh mijn god, dat is vergane glorie. Dan ga je terug in de tijd en dan zie je ja, iemand die geniet van haar geld, die geniet van de aandacht, die geniet van alles en ook datjes wordt en in de aandacht blijft staan. Dus iemand die daar volop van geniet. En vervolgens zie je die rechtszaak waar ze door de mangel wordt gehaald. Dat was in de realiteit een 3 uur durende uitspraak van de rechter. Nou, in een zaal vol mannen. Dat maakt ze mee. En ook het aftakelen. En dat ze eerst bezongen werd en toen vervolgens ja, in de gezicht werd gespuugd. Ze brokkelt echt af. Ja, dus dat is mooi emotioneel om te spelen. Maar laten we ook even de fysieke kant bespreken. Want je zegt hetzelfde, er zitten echt 3 seksscènes in. Ja. Waaronder een pijparia. Ja, een pijparia. Ja. Vertel. Ja, de blowjob scene, de famous blowjob scene. Ja, vertel, er is veel over te vertellen. Wat fijn is, we hebben eraan gewerkt met intimiteitscoördinatoren. Zodat je echt stap voor stap een choreografie kunt maken van wat gebeurt er nou precies. En het is eigenlijk beginnen met verleiden. Van de bellboy, de waiter die binnenkomt. Een jonge man die zij helemaal inpakt. En vervolgens stap voor stap totdat we bij het pijpen uitkomen, waar ook weer allemaal verschillende hoofdstukken in zitten. Dat ze eerst ervan geniet. En voor het klaarkomen gaat het ook echt te ver. Dan gaat die jongen net te ver. Ja. En dat zien we allemaal op toneel. We zien het op toneel en je hoort het ook. Dus ja. Je hoort in hoe Adès het geschreven heeft, gecomponeerd heeft, met allemaal glijdende tonen en met net het lachstukje, wat trouwens de meet is. Er zit ook de klank in. Nou, die hele blowjob scene is gebaseerd op Nou, als je ernaar luistert, je hoort, als je je ogen dicht doet en het je voorstelt, je hoort wanneer de piemel naar binnen gaat, wanneer ze eruit gaat, wanneer het te ver gaat. Nou ja, het is helemaal te volgen. Ja, wij hebben het een stukje klaarstaan. Nou, en alles maar, komt langs. Nou, maak je maar klaar. You do not talk, I never ask. Be discreet, be good, be brutal, be quiet. prachtig hoor. Toch een groot hoogtepunt waarschijnlijk in de hele opera. Ja, dit is ook de bekendste scène eruit. Ja. En het is ook mooi als je dan naar acte 2 kijkt, waar je dus eigenlijk die afbrokkeling in gaat. Dus op een hele andere manier een hoogtepunt. Ja, want dit seksschandaal en ook die rechtszaak speelde zich af in 1963. Is er überhaupt nog iets veranderd als we kijken naar eigenlijk de dubbele moraal? Want zij werd afgeschilderd als slet. Maar ja, haar man die werd afgeschilderd als slachtoffer. Maar dat is ook geen lievertje, toch? Helemaal niet. Alcoholist, gewelddadig, ging zelf ook vreemd, zien we in de opera ook. En daar wordt door iedereen gezegd, die arme man, die engel van een man, terwijl hij precies hetzelfde doet. En onze treurige ontdekking was, het is nu helemaal niet anders. Als je kijkt naar als een vrouw die van seks geniet en met meerdere mannen of met meerdere vrouwen het bed deelt, dat het dan dat dan niet kan, dat is toch een dubbele moraal. Dan is een vrouw toch een keg, een slet, terwijl een man, hoe je het went of keer, dan toch eerder wordt gezien als, nou, dat heb je goed gedaan, joh. Ja, en dat is natuurlijk die dubbele moraal is pittig, maar ondertussen wel een echt levensverhaal wat zeer goed te vertalen is in een opera. Dus we moeten er allemaal heen, toch? Absoluut. Michiel Bijmans, de dramaturg van de opera Powder Her Face, dankjewel. En de komende weken is deze opera, ga er alle heen, op verschillende plekken te zien in Nederland. Yes. De Nieuws BV. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Wel eens afgevraagd waarom honden met hun staart kwispelen? Ik niet, maar wetenschappers wel. Een publicatie van het Max Planck Instituut moet ertoe leiden dat het eens een keer goed wordt onderzocht. Eén theorie in ieder geval is dat toen mensen de honden gingen domesticeren, ze bewust of onbewust honden die ritmisch met hun staart zwiepten zo leuk vonden. Mensen zijn gewoon gek op ritme. Maar het is eigenlijk allemaal nog gissen, dus ik ben benieuwd welke wetenschapper zich hierin wil vastbijten. Dat wij mensen gek zijn op lekkere ritmes, dat weten we al sinds 1986... toen Frizzle Sizzle meedeed aan het Eurovisie Songfestival. Dat allemaal op blote voeten uitgevoerd. Alles heeft een ritme. Frizzle Sizzle. De Nieuws BV. De nieuwe hype in techland. AI-gadgets die het dagelijks leven gemakkelijker moeten maken. En op de grote techbeurs ter wereld werd de Rabbit R1 gelanceerd. Het is een virtuele assistent die met je stem opdrachten geeft en antwoordt op basis van kunstmatige intelligentie. In de studio is onze techjournalist, eigenlijk die van de NOS, maar ook een beetje van Nando Kastelein. Nando, welkom. Dankjewel. Ja, de Consumer Electronics Show in Las Vegas. Daar speelde kunstmatige intelligentie natuurlijk een hoofdrol. Absoluut. Ja, de nieuwe stap is dus dit konijntje. Nou, het is eigenlijk geen konijntje, het is een vierkant blokje. Ja. Maar dat is een AI, digitale assistent. En wat doet deze digitale assistent? Nou ja, laten we even iets pakken wat iedereen kent. Namelijk bijvoorbeeld Siri in je telefoon. Tegen Siri kun je opdrachten geven. Dat kun je hele simpele opdrachten zetten. Zet een timer voor mij of speel deze muziek af. Nou, wat Rabbit, zo'n bedrijf, heeft gedaan... is ze wil dat een hele stap verder brengen. Dus wat ze eigenlijk zeggen is... wij denken dat er ruimte is voor een extra gadget in je leven. En die gadget is dus een fel oranje, inderdaad vierkant apparaatje... met een scherm dat een beetje lijkt op een smartphone... maar een smartphone is vaak wat langwerpiger en saai zilver of grijs. En het is een heel fel gekleurd apparaatje. En dat zou je dan naast je smartphone gaan gebruiken... naast je horloge en wat dan ook. En het geeft je opdrachten. Ja. Het kunnen hele simpele opdrachten zijn, als speel een nummer af... maar ook in de introductievideo boekten ze een hele reis naar Londen via het apparaatje. Dan is de vraag, ga je dat ook in de praktijk doen? Want als jij een reis boekt, dan wil je waarschijnlijk precies weten... waar je slaapt en waar je heen gaat. Maar hun belofte is dat dit apparaatje slimmer is dan de smartphone. Ja, en dan is de belofte dus ook dat dit apparaatje weet ongeveer waar je van houdt. En op vorige boekingen kan hij dan nadenken van... een luisteraar houdt een beetje van dit hotel. Dus als je dan zegt, boek voor mij een reis naar Londen... dan kom je op de goede plek uit. Ja, hij moet dus heel veel van je weten. Dat geldt ook voor al die slimme assistenten. Ze moeten weten wie zich voor zich hebben. En het idee is dat jij de diensten die jou hebt koppelt aan dat apparaatje. En dat apparaatje eigenlijk de taken namens jou uitvoert. Ja. Kijk, als je de Rabbit R1 vraagt wie de hoofdrol speelde in de film Oppenheimer... dan geeft hij het volgende antwoord. In Christopher Nolan's most recent film, Oppenheimer... the role of J. Robert Oppenheimer is played by Cillian Murphy. The film is a biographical thriller that explores the story of American scientist J. Robert Oppenheimer... and his involvement in the development of the atomic bomb. Mooi geantwoord, toch? Ja, wel een beetje gerobotiseerde stem, hè? Maar daar kan ik nog wel doorheen lezen, maar het antwoord is goed. Maar gaat dit echt veel verder dan Alexa of Siri kan doen? In de introductievideo wordt dat wel gesuggereerd. Kijk, de disclaimer die ik erbij plaats is dat we hem nog niet hebben kunnen testen. Geen enkele journalist heeft echt uitgebreid dit apparaatje kunnen testen. Dus pas in de praktijk zal blijken hoe goed dit werkt... en of het echt een flinke stap is aan de virtuele assistenten die we al hebben. Kijk, het is natuurlijk zo dat die dit op een gegeven moment ook gaan krijgen. Waarschijnlijk of al hebben. Je kunt Siri en ook Google en Alexa natuurlijk al dingen vragen... En zeker die simpele opdrachten, ja, daar mag je van verwachten... dat de huidige assistenten dat ook al kunnen. Het gaat vooral om die stap verder die Rabbit R1 zoveel beter zou moeten doen. Ja, en is het dan zo'n apparaatje dat je ook overal mee naartoe gaat nemen? Dat is wel wat ze hopen natuurlijk. Ja? Want dat moet natuurlijk de meerwaarde zijn. Dat het echt je personal companion is, je persoonlijke assistent. In plaats van dat je een PA voor veel geld moet betalen... dat je zo'n assistent hebt. Waarom was dit nou echt de hit? Dat is zo'n grote techbeurs daar zo... en dan is dit apparaatje ineens de hit daar zo. En iedereen heeft het erover en iedereen wil hem ook hebben. Ja, ik denk dat er een aantal zaken een rol spelen. Eén is de uitstraling van het apparaatje. Echt anders dan wat we normaal zien bij... de gadgets die we allemaal hebben, die slimme horloges en die slimme telefoons. Nou ja, in ieder geval smartphones. Dus de uitstraling in. Ik denk ook dat de prijs hier een grote rol in speelt. Het apparaatje kost maar €199. Dat is best wel goedkoop vergeleken met andere gadgets. En dat heel aantrekkelijk is. En iedereen gefascineerd is doordat dit er is. En ook al denkt van ja, die prijs, zeker gadgetliefhebbers, daar kijk ik wel overheen en ik ga het gewoon uitproberen. En als het niet werkt, dan is het jammer. Maar ja, jij hebt hem niet kunnen uittesten. Heel weinig journalisten hebben hem dus kunnen uittesten. Ja. Maar was hij al wel te koop? Hij is te bestellen. En volgens mij hadden ze in eerste instantie een voorraad van 10.000. Die was wel snel weg. En volgens mij hebben ze inmiddels 40.000 bestellingen staan. Dat is natuurlijk voor een heel klein bedrijf hier heel veel bestellingen. Maar voor een groot bedrijf is het helemaal niks. Net welk perspectief je plaatst. Maar het laat maar zien dat er een zekere interesse hiervoor is. Ja, en nu is dat apparaatje dus op de markt. En dan moet je hem gaan gebruiken. En dan wordt het apparaatje ook steeds slimmer. Weet het apparaatje steeds meer te bedenken. Dat konijntje weet steeds beter wat jouw behoeftes zijn en wat jouw smaak is. Hoe snel leert zo'n AI-klein computertje? Dat hangt natuurlijk helemaal van hoe je het instelt. Maar je mag natuurlijk vanuit gaan dat zo'n apparaatje door gebruik beter wordt. Maar ik moet nogmaals de disclaimer erbij plaatsen. We moeten echt nog gaan ontdekken hoe slim dit ding echt in de praktijk is. En of de grote beloftes die ze hebben neergelegd in die introductievideo... of ze die daadwerkelijk kunnen waarmaken. En waar ik heel benieuwd naar ben, is hoe vaak hebben ze bepaalde dingen opnieuw moeten doen... om het goed te laten werken in de introductievideo. Kan het misgaan? En hoe vaak gaat het dan mis? Ik bedoel, hoe vaak ik Siri wel niet vraag aan timer te zetten... en de timer verkeerd. wordt gezet. Ja, maar wat ik me ook afvraag is, hoe kan het dat dit dan de hype is? En waarom heeft Google dit niet uitgevonden? Of waarom is Apple hier niet meegekomen? De grote bedrijven die veel meer geld hebben. Ja. En misschien al veel verder zijn met de ontwikkeling van AI. Nou, weet ik niet wat ze in hun labs aan het bedenken zijn. Maar ik heb voor beide bedrijven die je net noemt, die hebben al allerlei andere producten waar het ook in geïntegreerd kan worden. Hè. Ze hebben telefoons, ze hebben slimme speakers. De vraag is of je deze gadgets zoals ze die hebben, of die inderdaad een toevoeging is aan het hele repertoire wat je al kunt kopen. Wat ik veel interessanter vind, is de onderliggende filosofie. En dat is de vraag. We werken al tientallen jaren met een toetsenbord en een muis. En met onze handen bedienen we onze computers, in welke vorm dan ook. Spraakbesturing is tot nu toe best wel lastig om echt mensen eraan te laten wennen. En deze gadgets staan eigenlijk voor een nieuwe hoop bij die makers, dat wij toch veel meer met spraakbesturing gaan doen in de toekomst. En dat is best lastig om mensen daarvan te overtuigen, denk ik. Ja, maar hier kan je dus voor $200 kan je zo'n apparaatje kopen. Terwijl ik ook denk bij mezelf, net zoals bij de iPod die we vroeger hadden, die is nu ook helemaal geïntegreerd in mijn telefoon. Zeker. Wordt dit apparaatje niet heel snel overgenomen door Google of Amazon of Apple, en wordt het dan in je smartphone gewoon geïntegreerd? Ik denk dat je vanuit me gaan dat al die techbedrijven hiermee bezig zijn, aan het kijken zijn hoe ze dit ook kunnen ontwikkelen. Niet zozeer in een losse gadget, al kan natuurlijk wel. Hè. Meta, bedrijf achter Facebook, heeft zo'n zonnebril in samenwerking met Ray-Ban, waar ook AI-functies in zitten. Dus het kan ook een andere vormfactor krijgen. Dus ik denk zeker dat de slimheid, dat je die gaat terugzien naar andere apparaten, maar of het deze gadgets zijn, dat is natuurlijk de grote vraag. Maar ja, jij bent natuurlijk tech-redacteur. Dan is deze grote beurs eens in het jaar. Dan zit je natuurlijk op het puntje van je stoel. Was je nou door dit apparaatje van je stoel geblazen? Ik vond het heel fascinerend. En ik vond het heel fascinerend dat iedereen er een beetje omheen aan het hypen was. En ik dacht niet zo van, oh, dit apparaat moet ik nu meteen gaan bestellen. Dat denk ik niet zo heel erg snel. Ik dacht wel van, kijk, we zien nu echt dat door die enorme AI-hype van het afgelopen jaar dit soort dingen waarschijnlijk extra aandacht krijgen. Ja, nou, laten we hem toch nog eventjes beluisteren. Want hij gaat dus een vliegtuigticket voor je bestellen richting Londen. On it, I have prepared a detailed travel plan for your trip. In summary, you will be exploring London's iconic landmarks, visiting museums, enjoying delicious meals at local restaurants, and experiencing the vibrant atmosphere of different neighborhoods. Navigation details are also prepared, and I can help you book tickets for any events you'd like to attend. Oh, het lijkt echt wel een hele goede reclame eigenlijk. Een heel goed reclamebureau. Ik kan niet wachten om te luisteren naar haar en richting Londen te gaan. Wie weet heb ik straks ook een AI-assistent op zak. Maar Nando Kastelein, dank je wel voor de uitleg. Graag gedaan. Technische journalist bij de NOS. NPO Radio 1 podcast. In 1983 werd een rijke weduwe in Amsterdam-Zuid dood aangetroffen. Haar butler werd veroordeeld voor moord. Maar volgens deskundigen stierf ze een natuurlijke dood. Toch oordeelde de Hoge Raad vorige maand dat er niks mis was met de veroordeling. In mijn ogen is dat een historische en een hysterische uitspraak. Daarover maakten Babs Assink en Lammert de Bruin een extra aflevering van hun podcastserie De Butlermoord. Het is een soort van demotivering om aan een herziening te beginnen, omdat je weet dat je nog net niet de werkelijke dader aan de hand moet meenemen naar de Hoge Raad. Luister naar de bonusaflevering van De Butlermoord. Een podcast van Avro Tros voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Nu, later en altijd. Hey ondernemer, je vergeet iets. Jezelf. Dus ontdek op asr.nl/vergeetjezelfniet hoe onze AOV je ook helpt om uitval te voorkomen. ASR doet het. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Zo'n 1,5 miljoen kinderen gaan dagelijks naar de basisschool of het speciaal onderwijs en hebben allen evenveel recht op goed onderwijs. Schooldirecteuren werken daar samen met hun team hard aan. Meer weten over het werk van schooldirecteuren? Luister naar de Schooldirecteuren podcast. Alsjeblieft, uw auto is weer tiptop in orde. Ik kies voor vertrouwd onderhoud van Autovakmeester. Voor alle merken, altijd in de buurt. Kijk maar eens op autovakmeester.nl. Luister nu naar de Schooldirecteuren podcast via jouw favoriete podcast-app. stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarde. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. Beleg bij Bridgefund en ontvang tot 5,25% vaste rente. NPO Radio 1. 1 uur. Patrick Lodiers. Straks praat ik met politiek redacteur Joost Beekendam over de positie van Geert Wilders. En te gast is ook oud-medewerker van Wilders, Sam van Rooij, nu lid van het Vlaams parlement voor het Vlaams Belang. Maar eerst, bij een Iraanse aanval op Irak is een Nederlandse baby omgekomen. Dat en meer in het NOS-journaal, Casper Meijer. De missionair minister Bruin Slot van Buitenlandse Zaken heeft de Iraanse ambassadeur in Den Haag om opheldering gevraagd. De Iraanse revolutionaire garde voerde aan het begin van deze week raketaanvallen uit in de Koerdische stad Erbil in het noorden van Irak. Daarbij vielen meerdere burgerdoden, onder wie dus een Nederlandse baby. Volgens Iran zat op die plek een spionagecentrum van de Israëlische geheime dienst. Een Oekraïense drone heeft een olieopslaglocatie in het westen van Rusland getroffen, zeggen functionarissen. Volgens een lokale Russische gouverneur zijn 4 opslagtanks met een totale capaciteit van meer dan 6 miljoen liter in brand gezet. Op beelden op sociale media zijn dikke zwarte rookwolken te zien. De Oekraïense president Zelensky heeft gedreigd met meer aanvallen op Russisch grondgebied. In de Russische stad Belgorod, niet ver van de grens, zijn traditionele orthodoxe festiviteiten vandaag afgelast vanwege de dreiging van Oekraïense drone-aanvallen. De Gaza-strook is momenteel de gevaarlijkste plek ter wereld voor kinderen. Dat heeft de plaatsvervangend directeur van UNICEF gezegd na een 3-daags bezoek aan de regio. Volgens hem is de oorlog in Gaza ook een oorlog tegen kinderen. Volgens de kinderhulporganisatie van de VN zijn er sinds het begin van de oorlog bijna 25.000 mensen omgekomen. 70% van hen zijn vrouwen en kinderen. Deze medewerker van UNICEF is in Rafah, in het zuiden van de Gaza-strook, en noemt de situatie voor vooral de kinderen schrijnend. Many of them are living in makeshift shelters all over the streets. I think for the children it's very very difficult. The conditions are cold. It's really cold and wet here in Gaza this week. It's been raining a lot. The children don't have warm clothes. Many of them are walking around without any shoes. And I've spoken to doctors and to mothers who keep telling me that the children are sick. Ook in het noorden van de Gaza-strook is de situatie dramatisch, maar UNICEF krijgt het niet voor elkaar om hulpmiddelen die kant op te krijgen. We're talking about medical supplies, nutrition supplements and fuel. And the fuel is desperately needed because it runs the water desalination plant that provides clean water to all of the people that remain in the north. Het ministerie van Economische Zaken heeft het staatstoezicht op de mijnen in 2018 onder druk gezet om een onwelgevallig advies uit de publiciteit te houden, dat meldt NRC. Toenmalig staatssecretaris Wiebes wilde veel minder huizen in het Groningse aardbevingsgebied laten versterken dan het staatstoezicht nodig vond. In Delft is een beruchte eetpiraat opgepakt die de afgelopen jaren bijna 130 keer uit eten ging zonder te betalen. Door te doen alsof hij niet lekker was geworden, probeerde hij zonder te betalen weg te komen. Er werd een ambulance gebeld, maar al snel bleek dat de man niks mankeerde. Jeroen Pauw is vanaf eind deze maand de tijdelijke vervanger van Khalid Kassem als presentator van de talkshow Khalid en Sophie. Kassem legde begin deze maand zijn werk neer na een artikel van het AD. Daarin wordt hij beschuldigd van het omkopen van een ambtenaar in zijn tijd als advocaat. Het NOS-journaal. De politie heeft een paar weken geleden in Muidenberg na een anonieme tip een record hoeveelheid ketamine gevonden. In een schuur lag ruim 2000 kilo opgeslagen, zegt de politie tegen verslaggever Onno Beukers. Nou ja, als je het hebt over meer dan 2000 kilo, dan is dat zeker een hele grote hoeveelheid. Ja, en het heeft ook een hoge waarde, hè? Nou ja, voor ongeveer 55 miljoen aan straatwaarde. Dus dat laat ook weer duidelijk zien dat het echt om een hele grote hoeveelheid ging. U zei het al, 2 weken geleden werd die ketamine aangetroffen, in beslag genomen. Waarom horen we het nu pas? Ja, het heeft natuurlijk, onderzoek staat voorop. En we willen dat met zorgvuldigheid doen. En we willen dat dat centraal staat, het onderzoek. En dat betekent soms dat we wat later naar buiten komen met informatie. Er is een man van 55 uit Naarden aangehouden. Ketamine is een pijnstiller die ook wordt gebruikt als partydrug. Het is verboden om in het middel te handelen. Op Eindhoven Airport zijn sinds een paar weken 2 robots actief in de vertrekhal. Ze beantwoorden onder meer vragen van reizigers. Dat is te horen bij Omroep Brabant. Zoals je ziet, hij begint al te praten tegen je als je binnenkomt. En de eerste vraag die hij eigenlijk stelt is, heb je een vraag of wil je de weg vinden? En dan vraagt hij ook nog, kan ik het uitleggen of moet ik je de weg wijzen? Ik denk dat we de eerste in Europa zijn. Ik ken best wel wat luchthavens. En zover ik weet zijn de robots in Europa op luchthavens in elk geval nog niet actief. De robots spreken Nederlands en Engels en in het voorjaar begrijpen ze ook Duits, Frans, Spaans en Arabisch. Nog niet alle reizigers zijn overtuigd van het nut. Ik vind het een waardeloos ding. Want? Hij herhaalt steeds de vragen en ik heb niet het idee dat hij iets snapt van wat ik wil weten. Ik vind het heel mooi. Dus ja, nieuwe technologie toch? De bedoeling is dat de robots iedere maand een stukje slimmer worden, zodat ze steeds meer vragen kunnen beantwoorden. Het is ruim 1:05. Het weer nog. Vrijwel overal droog en flink wat zon. In Zuid-Limburg is het rond het vriespunt. Aan zee is het 1 graad of 5. Morgen eerst zon, later meer wolken. Maar het blijft droog bij opnieuw 0 tot 5 graden. NPO Radio 1. PNN Vara. Patrick Lodiers. De Nieuwsbv. Nogmaals, bijzonder goedemiddag. Hoeveel milder is Geert Wilders? Al sinds de verkiezingen hangt die vraag als een zwaard boven de formatietafel van PVV, VVD, NSC en BBB. Wilders beloofde een aantal van zijn plannen in de ijskast te stoppen. Maar daarover is sinds deze week juist ijzig stil. Want is Wilders bereid om zijn anti-islamplannen, die botsen met de grondwet, te laten varen in ruil voor beperking van de migratie? De Nieuwsbv. Daarover ga ik praten met een redacteur die slechts 12 formaties jong is. Onze eigen politieke redacteur Joost Beekendam, welkom. Hoi. En vanuit Antwerpen, de man die Geert Wilders en zijn missie tegen de islam bijna als geen ander kent. Oud-PVV-medewerker, inmiddels politicus voor zusterpartij Vlaams Belang, Sam van Rooij. Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Van Rooij, u was medewerker van Wilders toen PVV als gedoger meereageerde. Dat was in 2011. Toen liet Wilders zijn anti-islam punten vallen in de formatie. Wat vond u daar toen van? Ja, kijk, als je wil meeregeren of meebesturen, dan moet je natuurlijk soms water bij de wijn doen. En dat is niet altijd fijn, maar je moet als partij, ook wij in Vlaanderen zullen dat doen na de verkiezingen, je moet als partij de afweging maken. Wat is nu voor mij van het allergrootste belang en wat kunnen wij binnenhalen qua standpunten, qua dingen die we willen verwezenlijken en wat moeten we daar eventueel tijdelijk of misschien voor langere perioden voor opgeven? Ja, en vond u tijdens die gedoogconstructie dat Wilders te veel water bij de wijn deed? Nee, dat vond ik niet. Ik denk dat hij dat heel goed heeft gedaan, die gedoogconstructie. Het had iets langer mogen duren, maar dat de stekker er werd uitgetrokken, dat weten we allemaal, dat kwam door het CDA natuurlijk. Ja, goed. We gaan het zo verder over hebben, vooral over de tijd van nu. Want Joost, de formatie zou beginnen met gesprekken over de rechtsstaat. Wel nu, hoe staat het ermee? Ik denk trouwens, ik moet nog even zeggen, ik denk niet dat het CDA het per se eens is met de karakterisatie dat zij de stekker eruit hebben getrokken, maar dat is van een ander moment. Hoe staat het met die formatie? Ja, de vraag is, die rechtsstatelijke besprekingen waarmee ze zijn begonnen, hoe staat het daar nu mee? Want Pieter Omtzigt van Nieuw Sociaal Contract, die had eerst gezegd dat eerst voordat ze echt konden gaan onderhandelen, heel duidelijk moest zijn welke standpunten nou echt in de ijskast kwamen te staan. Ondubbelzinnig had hij het zelfs over, moest dat worden aangegeven door Geert Wilders. En inmiddels is het stil en weten we wel dat het over heel veel andere dingen gaat. Ja, zoals de spreidingswet. Nou, deze week bijvoorbeeld inderdaad. Hè, maandag werd die spreidingswet aangenomen. Daardoor worden in de toekomst gemeentes misschien wel verplicht om AZC's te bouwen. Nou, Geert Wilders noemde dat een groot probleem. Doorbrak de radiostilte tot chagrijn van sommige onderhandelingspartners. En nou, de gesprekken gaan in ieder geval niet alleen maar over de rechtsstaat. Maar goed, even terug naar de hamvraag. Hoeveel milder is Geert Wilders? Ja, nou, aan de ene kant weten we, hij heeft zijn missie zo ongeveer staat in het teken in de politiek van de bestrijding van de islam en de-islamisatie van Nederland. En vaak ook met allerlei methoden zoals het verbieden van de Koran of het sluiten van moskeeën die indruisen tegen allerlei grondrechten. En tegelijkertijd heeft hij ook gezegd, ook voor de verkiezingen, van ja, ik vind eigenlijk de beperking van migratie belangrijk. En over die anti-islam standpunten zei hij het volgende. Is dat nu bij deze campagne het belangrijkste punt? Zeggen wij van als dat niet gerealiseerd wordt, gaan wij niet regeren? Het antwoord is nee. Ik snap ook dat er andere punten zijn nu die belangrijker zijn. Uiteindelijk is het terugdringen van die hele grote migratie- en asielinstroom het belangrijkste waarvoor wij willen meedoen. Is dus voor Wilders migratie- en asielinstroom het allerbelangrijkste punt nu? Ja, nou ja, dat zegt hij. En tegelijkertijd weten we dat de islam voor hem wel jarenlang heel erg belangrijk is geweest. En de vraag is hoe je eigenlijk, of je eigenlijk iets aan de-islamisering zou kunnen doen, wat Wilders graag wil, zonder dat je iets morrelt aan die grondrechten, waarvan hij nu ook zegt, ik wil een premier, als hij premier wordt, een premier voor alle Nederlanders zijn, ook voor moslims die zich aan de weg houden. Nou, en om even te kijken hoe belangrijk die islam dan eigenlijk voor hem is, want daar is het natuurlijk om te doen, heb ik even kort zijn standpunten over de islam in een tijdlijntje gezet. Houdt ons. Zegt Wilders, en je zegt strijd tegen de islam. Wat wij vinden van de islam zit in ons DNA. Al in 1999 vroeg hij als VVD-Kamerlid aandacht voor de radicale islam. Dat ik twee moties heb ingediend op dat thema. Eén zowel over terrorisme als over moslim-extremisme. Al noemde hij de islam in zijn geheel nog een te respecteren godsdienst. Toch bond hij, ook als VVD'er, al de strijd aan tegen hoofddoekjes en moskeeën. Moskeeën moet je in ieder geval kunnen sluiten. Je zou misschien nog wel veel meer moeten doen. Hij kwam op ramkoers met zijn eigen partij en ging alleen door. Al had hij het toen nog over uitwassen van de islam. De strijd tegen de uitwassen van de islam. Al snel werd zijn taal harder. En in de politieke overlevingsstrijd zet hij rechtse concurrenten als Joost Eertmans weg als veel te genuanceerd. Wilders, die ons overigens ook de D66 van rechts noemde. Nou, dat was slim van hem. We waren gewoon net wat softer dan Wilders. Wilders kwam in het nieuws met een kop vol de tax. De Koran, vergeleken met Mein Kampf. En voor de minder uitspraken is hij veroordeeld voor groepsbelediging. Al snel had hij het ook niet meer over uitwassen. Het is geen religie. Het is een totalitaire ideologie. Maar nu hij wil regeren, verandert hij iets van toon. Die religie of ideologie, hoe je het ook wil noemen. Maar wat zegt dat over zijn missie? Knokken tegen de verdere islamisering van Nederland. Dat is het doel waarvoor ik in de politiek zit. Dat is inmiddels het doel van mijn leven. Hoogste tijd om door te praten met onze gast, oud-PVV-medewerker en politicus namens het Vlaams Belang, Sam van Rooij. Meneer van Rooij, u kent Geert Wilders al een hele tijd, maar sinds kort kent men hier ook Geert Milders. Welke is nou de echte Geert van die twee, denkt u? Jawel, het is toch opvallend dat alleen bij iemand als Geert Wilders dat soort analyses wordt gemaakt en dan ook een woordspeling met zijn naam wordt gemaakt. Want het is natuurlijk bij elke politicus zo, van elke partij, dat indien men wil meeregeren, ja, dat men hoe dan ook een beetje water in de wijn zal moeten doen. Hopelijk niet te veel, ik heb het daar net ook gezegd. En dus Geert Wilders is enerzijds een partijleider en de anti-islam-activist ook, hè, de islamcriticus van Nederland en ik zou zelfs bijna zeggen van de rest van de wereld. Maar nu hij ook zal proberen om mee te regeren, om die coalitie te vormen en om misschien zelfs premier van Nederland te worden, ja, natuurlijk neemt hij dan een andere rol aan. Dat is niet zo vreemd natuurlijk. Ja, hij zegt ook inderdaad premier te willen zijn voor alle Nederlanders, ook voor moslims en allerlei voorstellen waar hij jarenlang dus voor gepleit heeft, zoals het sluiten van moskeeën, het verbieden van de Koran. Die zet hij dus nu in zijn woorden in de ijskast. Maar hoe serieus moeten wij dat nemen, die ijskast? Ja, dat is gewoon heel serieus te nemen. Kijk, je moet, als Wilders iets zegt, dan meent hij dat altijd. En dat is ook wat hem onderscheidt van al die andere politici en al die andere partijvoorzitters. Dat is exact de reden waarom hij zo beloond is met deze verkiezingen. Waarom hij die verkiezing heeft gewonnen en waardoor hij zelfs nu ook is doorgestegen in de peilingen. Omdat hij meent wat hij zegt. En dat is ook hier het geval. En ik volg hem natuurlijk volledig. Als hij zegt dat het stoppen van de migratie-instroom, van de asielinstroom, ja, dat natuurlijk prioriteit moet hebben. En u kent hem natuurlijk, u kent hem goed. En ik heb net even op een rijtje gezet. Eerst had hij het over de uitwassen van de islam, later de islam zelf. Nu zegt hij, nou, het is misschien toch ook weer een religie. Hoe kijkt hij nou eigenlijk aan? Is het hem nou te doen om de islam zelf of om de extreme uitwassen ervan? Ja, wel, je moet natuurlijk het onderscheid maken. Enerzijds heb je de islam, wat een ideologie is met een religieus randje, die zit vervat in de bronnen, de islamitische bronnen, de Koran, de Hadith, de Sira, de islamitische rechtsscholen. Ja, en wie dat bestudeert, kan niet anders dan tot de conclusie komen dat het een haatdragende, gewelddadige, totalitaire ideologie is die voor heel veel ellende zorgt, voor heel veel slachtoffers, elke dag opnieuw, al 14 eeuwen. Ja, en dat we dat dus moeten bestrijden. Anderzijds heb je natuurlijk de aanhangers daarvan, de beleiders, de moslims, of toch diegenen die zich moslim noemen. En daar heb je natuurlijk een enorme diversiteit in die groep. Je hebt zeer gematigde mensen die zich moslim noemen. Je hebt zeer radicale moslims, moslimfundamentalisten en jihadisten. Ja, en dat onderscheid moet je natuurlijk altijd maken. Want ook die gematigde moslims, of ik druk het liever uit als de mensen die zich moslim noemen, maar gematigd zijn, die zich gedragen als Nederlander, als Vlaming. Ja, die mensen, die moet je natuurlijk beschermen. Want die zijn vaak ook het slachtoffer van de islam, van de islamisering. En hoe verklaart u dan dat Geert Wilders zich door de tijd daar ook anders over heeft uitgedrukt? Ook in de tijd dat hij al voor zichzelf was begonnen. Toen had hij het echt over uitwassen, dat is toch iets anders. Is hij dan van inzicht veranderd? Of is er iets anders aan de hand, denkt u? Ja, ook dat is niet zo vreemd. Hè? Kijk, wie de islam begint te bestuderen, of wie dat nog niet heeft gedaan, ja, die heeft daar misschien bepaalde ideeën over. Maar wanneer men begint met dat bestuderen, en men moet dat natuurlijk zeer grondig doen, hè? Dat is echt studiewerk, dat is leeswerk, ja, die komt geleidelijk tot bepaalde inzichten. En hij is daar natuurlijk niet alleen in. Er zijn voldoende Arabisten, experts, journalisten te noemen die een voortschrijdend inzicht hebben in wat de islam eigenlijk inhoudt. Hè. En hij is natuurlijk ook niet de enige. Wie op sociale media kijkt, ja, die ziet talloze mensen met een migratieachtergrond uit de islamitische wereld, ex-moslims vaak, of mensen die de islam fundamenteel willen hervormen, die precies dezelfde analyse maken over de islam als Geert Wilders en als ook mijn partij, het Vlaams Belang in Vlaanderen. Ja, u zegt ook van wat Wilders zegt, dat moeten wij serieus nemen. Nu zei Wilders dat de de-islamisering van Nederland het doel is van zijn leven. Dan is toch ook de hamvraag, ja, het sluiten van moskeeën, het verbieden van Korans, dat kan hij toch niet doen zonder de rechtsstaat opzij te zeggen? Wel, dat hangt er maar vanaf. Kijk, als je de islam beschouwt als een religie, ja, dan is het natuurlijk zo dat wij godsdienstvrijheid kennen. Gelukkig, voeg ik eraan toe. En dat dat soort maatregelen inderdaad daartegen zouden indruisen. Beschouwt men de islam, wat mij betreft, terecht als een totalitaire ideologie die zelf, hè, laat me dat toch benadrukken, die in de islamitische bronnen zelf vijandig staat tegenover de godsdienstvrijheid, ja, dan zijn dat natuurlijk maatregelen waar je op een heel andere manier tegenaan kan kijken. Ja, maar de islam is toch een religie? Nee, dat is eigenlijk niet zo. Hè. Dus als je de Koran en de Hadith en het leven van de profeet Mohammed, zijn uitspraken en handelingen, als je dat goed bestudeert, dan zie je dat het eigenlijk een militaire politieke ideologie is die erop uit is om te veroveren en te onderwerpen. Hè. Dat is ook wat islam betekent, onderwerping. En dat zie je gewoon in 14 eeuwen islam, zie je dat grote delen van Afrika, van Azië en op een gegeven moment ook delen van Europa met geweld zijn geïslamiseerd. En dat betekende veel minder vrijheden of een totaal miskennen van vrijheden van niet-moslims, van christenen, van joden, van welke religieuze minderheid ook, van vrouwen, van homoseksuelen, noem maar op. Overal waar de islam vandaag heerst in de wereld, is er geen gelijkwaardigheid van man en vrouw? Is er geen democratie? Is er geen vrijheid van meningsuiting? En ja, dat moeten we toch echt onder ogen durven zien. Tegelijkertijd, meneer Van Rooij, het is toch juist het idee van de rechtsstaat dat het niet aan een enkele politicus Of zelfs een democratische meerderheid is om te bepalen of iets een religie is. Maar dat er alleen kan worden ingegrepen op het moment dat mensen ook in handelingen daadwerkelijk aanzetten op geweld. Ik bedoel, als mensen vreedzaam bijeenkomen in een moskee en daar komt niks gewelddadigs uit voort. Wie bent u dan, of een meerderheid van een parlement, om daar dan tegen in te gaan? Dat is toch juist tegen die vrijheid van godsdienst en vereniging? Wel, maar ik zou de vergelijking willen maken. Stel u voor dat men vandaag beslist om een tempel ergens op te tuigen en men zegt, voilà, dit is een nazistische tempel en ik ga hier reciteren uit Mein Kampf voor wie dat wil horen en wie daarvoor wil komen luisteren. Wel, u zal zien wat er dan gebeurt. Dan zal dat onmiddellijk worden verboden. Dan zal er terecht moord en brand worden geschreeuwd. Maar bij de islam, ja, blijkbaar is het niet politiek correct, nog altijd niet, om diezelfde analyse te maken. En natuurlijk, want het heeft natuurlijk een punt, ik zeg niet dat er in elke moskee tot haat of geweld wordt opgeroepen. Natuurlijk is dat zo. En natuurlijk zijn er heel wat gematigde moslims. Maar dat boek, de Koran, dat daar als heilig boek wordt aanbeden en wordt gereciteerd, ja, daar staan talloze haatdragende tot geweld oproepende versen in. En het is ook al gebleken, als men undercover gaat in moskeeën, ja, dat men dan vaak toch te horen krijgt dat daar hele andere dingen worden gepredikt die het daglicht dan niet mogen zien. Maar daarom hebben wij toch de grondwet en de rechtsstaat, zodat die daarover kan oordelen? Waarover kan oordelen? Nou, over wanneer het een valse ideologie is en wanneer gewoon een vreedzame religie is. Nee, dat oordeel dat velt men door dat te bestuderen en door de pedigree van die respectieve ideologie, in dit geval de islam, door dat onder ogen te zien. Nogmaals, men moet het bestuderen. Hè. Als men de Koran leest, de hadith leest, dan kan men niet anders dan tot de conclusie komen dat dat een totalitair systeem is, dat slecht is voor vrouwen, dat slecht is voor allerlei minderheden, dat de doodstraf zet op afvalligheid, laat ons dat niet vergeten. Ex-moslims, zelfs in onze samenleving, hè, zover is de islamisering al gekomen, dat ex-moslims die de islam openlijk willen verlaten en bekritiseren, dat zij angst moeten hebben, dat zij met de dood bedreigd worden. Ja, dat is de islam. Ik kan er ook niet aan doen dat dat zo is. En al die mensen die zich moslim noemen en die wel gematigd zijn, die niet de sharia willen, die niet de doodstraf willen op afvalligheid, ja, ik juich dat toe. Ik omarm die mensen, maar wij moeten wel beseffen dat zij een essentieel deel, de fundamenten van de islam, eigenlijk gewoon links laten liggen. U heeft zelf ook een boek geschreven, Voor Vrijheid, dus tegen islamisering. En daarin beschrijft u zelf ook een dilemma. Bijvoorbeeld als het gaat om het nemen van maatregelen tegen bijvoorbeeld een sluier, hè, om die te verbieden, of een hoofddoekje. En daarvan zegt u, ja, dat druist in tegen onze principes van godsdienstvrijheid en vrijheid van meningsuiting. Het staat haaks op de democratische rechtsstaat. Dus ergens ziet u daar wel een dilemma in. Absoluut. Begrijp dit zeer goed. Ik ben in de politiek gegaan om onze vrije samenleving, onze Europese westerse cultuur, om onze democratische rechtsstaat, om die te redden. Ben ik niet hoorbaar? Ja, zeker wel. Heel goed. Om die te redden. En ik zie daarvoor twee grote bedreigingen. Enerzijds is daar de islamisering. Ik heb net nog gelezen dat er een haatprediker uit Australië op weg was naar Nederland. Een Hamas-verheerlijker, een Sharia-verheerlijker, een jihad-verheerlijker, waar heel veel moslims naar wilden komen luisteren. Ja, dat is de bedreiging voor onze vrije samenleving, onze democratische rechtsstaat. Anderzijds is er inderdaad het risico dat door daarop te willen reageren, door die dreiging van de islamisering, van de sharia, door die weg te willen nemen, dat wij inderdaad onze eigen principes van de vrije samenleving, van de democratische rechtsstaat, ondergraven. En dat, daar zien we soms al de kiemen van. En daarvoor waarschuw ik ook in mijn boek. Maar dat is eigenlijk een dilemma waar je niet aan uit kunt. Want als je niet reageert als vrije samenleving, dan zul je zien dat de sharia geleidelijk wordt ingevoerd. Maar reageer je wel adequaat, ja, dan ondergraaf je eigenlijk je eigen waarden van vrije meningsuiting, van vrijheid van religie, van vrijheid van vereniging. En dus is mijn eindconclusie, en dat zie je ook in de geschiedenis van de islam en de islamitische wereld, dat als de islam ergens wortel schiet, in de eerste instantie via de massa-immigratie, ja, dat je dan uiteindelijk, hoe dan ook, de democratie en de vrije samenleving verliest. Is het doordat de sharia wordt ingevoerd, of is het door de reactie daarop die ook tyranniek is, die ook dictatoriaal is. En kijk gewoon naar de geschiedenis van de islamitische wereld. Atatürk in Turkije of in Iran, een land als Iran, daar heeft men de islam alleen maar kunnen onderdrukken voor een hele tijd door tyranniek en dictatoriaal te werk te gaan. En ook dat juich ik voor alle duidelijkheid niet toe. Dat bedoelt u dus ook mee, dus die sluiting van moskeeën, beperken vrijheid van meningsuiting als het gaat om anti-islammaatregelen. Dat is daar onderdeel van die tyrannieke maatregelen. Uiteraard, absoluut. Want kijk, als vandaag moskeeën, als daar haat wordt gepredikt, als daar wordt opgeroepen tot bijvoorbeeld het doden van Joden of het van gebouwen gooien van homoseksuelen. Ja, als wij dat niet adequaat aanpakken, ja, naar welke samenleving gaan we dan? Maar dus als het staat, als we dan terug op Wilders komen, als het komt tot het dilemma de rechtsstaat of de-islamiseren, dan zal wat zal dan de keuze van Wilders zijn? Ja, dat laat ik aan hem. Dat is een aardsmoeilijk dilemma. Kijk, de traditionele partijen hebben nu 60 jaar lang via de massa-immigratie de islam massaal geïmporteerd. Daar zitten uiteraard goede mensen bij, maar daar zitten ook heel veel moslimfundamentalisten en jihadisten bij. En die hebben kunnen woekeren in onze steden, in onze wijken, in moskeeën. En nu wordt er dan naar Wilders gekeken en zegt men tegen hem, ja, los dat nu maar eens op, zonder de democratische rechtsstaat te ondergraven. Ja, sorry, maar dat is eigenlijk onmogelijk. En ik zal, om terug te komen op het begin van dit gesprek, ik zal al heel blij zijn als hij er inderdaad in slaagt om tenminste die asiel- en migratiekraan dicht te draaien. Want dan kan hij ervoor zorgen dat het probleem alleszins niet groter wordt. Sam van Rooij, oud-medewerker van Geert Wilders en politicus van het Vlaams Belang. Dank u wel. En ook Joost Beekendam, dank je wel. We gaan nog snel even kijken, wat doet Bureau Buitenland vandaag? Bram Vermeu. Bureau Buitenland spreekt over een mogelijk verbod van de rechtsradicale AfD. Dit was de Nieuwsbv. Na het weekend zijn we er weer. Tot dan. BNN VARA. Ster. Reizen maakt je leven rijker. Zeker als je ervaring kunt delen. Ervarenland echt. Met de avontuurlijke groepsreizen van Savadie. Laat je inspireren door de schoonheid van mensen, culturen en de natuur. Met wie ga jij op reis? Savadie. Vakanties voor reizigers. In 2024 hebben we de grootste prijzenpot ooit bij de VriendenLoterij. Het is alle dagen prijs met ieder uur een winnaar. En bovendien, elke maand wint iemand 1 miljoen euro. Speel voor 26 januari mee, dan maakt u in februari al kans. Ga naar vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust. Laat uw geld niet in waarde verminderen. Wanneer u investeert bij Meerdervoort, dan heeft u de garantie van het vastgoed als onderpand. De vooraf afgesproken rente ontvangt u maandelijks. Meerdervoort. Investeer met zekerheid in uw toekomst. Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro voor maar €9,95 op vitepro.nl. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com. Mooi dat je er bent, want bij mij voelen otter en vuurvlinder zich thuis. Ontdek ze zelf. Ik ben National Park Weeren Bewiede. Kijk op mooidatjedebent.nl. Wie slim is, haalt de slimme raamdecoratie Luxeflex Powerview Automation in huis. Daarmee heb je volledige controle over licht en sfeer. Zelfs op afstand. Handig als je weg bent. Zo lijkt het of er iemand thuis is. Wel zo veilig. Ontdek het op luxeflex.nl. Helemaal klaar met de winterblues? Haal dan de zomer terug en geniet van 20 tot en met 28 januari van de summer feeling op boot Düsseldorf. Bewonder zeil- en motorboten, probeer de surfsport uit en boek droomcharters of actieve vakanties. Tickets op boot.com. 50% korting op je tweede Luxeflex slimme raamdecoratie? Check luxeflex.nl. Wij zijn Marketing Guys. Onafhankelijk specialist in B2B marketing en sales technology. Marketing Guys biedt innovatieve en flexibele marketingpakketten voor B2B. Met daarin onder andere HubSpot. Begin jouw digitale B2B-campagne nu met 10% korting. Check marketingguys.com en start binnen een week. U slaapt als een blok, maar uw partner helaas niet. Gelukkig hebben wij altijd een oplossing voor snurken en slaapapneu. Ruisdaal Slaapkliniek. Wakkere aanpak, betere slaap.